Vaazdan, namazdan sonra dışarı çıkınca demiş ki ya hayret vallahi demiş ya. Ömrümde işitmediğim bir şey daha işittim, yeni bir şey öğrendim demiş. Ne öğrendim demişler? Eşeğin sesi namazı bozarmış demiş. Tam, bu adam tam eşeğin kendisi yani. Ya eşeğin sesi namazı bozar mı? Hayır lan. Ama işte oraya kadar dinledi, onlara ben dinlemedi. Tam böyle söyleyecek. Demişler ki ya öyle bir şey söylemedi hoca. Vallahi dedi demiş ya. Dedi ama yavrum baş tarafta bir şey anlatmadı mı? Aa ben camiye geç geldim demiş. Gördün mü? İlmişsiniz bu komedi ya. Tam bir komedi. Hiçbir vaiz muradına eremiyor. Niye? Cemaat kurmadan habire geliyor. Geliyor ama ders de veremedi. Baş kısmını dinlemedi. Onun için muradımıza eremiyoruz. Vaaz-ı nasihat hiçbir zaman %100 randıman vermiyor. Ne? %100'ünü dinlemiyor ki. Vaktinde gelenlerin de zihni karışık. Zihni çok karışık. Kriz var, karşılıksız çek var cebinde. Eyvah diyor, baktım diyor. Baktım diyen adama ne anlatsam boş. Mümkün değil. Bütün bunlar bize, bunlara rağmen Kur'an'dan vazgeçemeyiz. Kur'an'ın anlaşılması lazım, anlatılması lazım, yaşanması lazım ve Kur'an'a sahip çıkılması lazım ve Kur'an'ı ölülere değil, yaşayanlara okunması lazım. Ölü, hani Kur'an okunacaksa en son ölülere okunur ya. Biz hele ölümlü okuyoruz. En son. Artık okuyor. Dünyada Kur'an'ı okuyacak kimseyi bulamasın. Ondan sonra ölü gelir yani. Biz de tam tersine. Evvela ölüyle başlıyoruz. Ayet-i Kerime'yi yine hemen tedarikten okuyup mealini vereyim. Ayet şuydu, aklınıza kalsın diye okuyorum. وَكَالَ فِرَاوْنُ Firavun, Kur'an'ın çok üzerinde durduğu bir kişi veya kimlik. Firavun bir kimliktir. Haftaya göreceksiniz, korkunç anlatacağım bunu. Kimliğini Firavun'un. وَكَالَ فِرَاوْنُ زَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى Firavun diyor ki, zerûni bırakın diyor. Beni mazur görün, beni bırakın. Aktül Musa, Musa'yı öldüreyim. Bakın Musa'yı öldüreyim diyor. Musa gelmesin diye veya Musa diye bir çocuk erkek çocuk gelecek diye kaç tane çocuğu kesmişti? Aklınızda olan var mı? Elmalılı Hamdi, merhum müfessir, büyük tefsir alimimiz. Elmalılı Hamdi yazır. Bak o da Elmalılı. Onun kitabında çok ciddi bir tefsir bu. Her Müslüman evinde olmasını gönlüm istiyor. Elmalılı Hamdi Yazır'ın tefsiri. Zaman gazetesi bunu sadeleştirdi ve bütün abonelere dağıttı. Piyasada bulunuyor, alın bulunsun. Çok muhteşem bir tefsir. Orada en ciddi rakam veriyor. Hazreti Musa gelmesin diye doğar doğmaz kundak içinde Firavun'un öldürdüğü çocukların sayısı 990 bin çocuk diyor. Allah'a emanet. Bu da kafi gelmemiş bak. وَكَالَ فِرَعَوْنُ زَرُونِي أَقْتِلْ مُوسَى Bırakın diyor, beni de şu Musa'yı öldüreyim bak. Katele yaktın öldürme tarafça. وَلْيَدْعُ رَبَّهُ Kendisi diyor, ölsün gitsin de Rabbine yalvarsın diyor. Niçin? اِنِّي يَخَافُ اَنْ يُبَدِّلَ د۪ينَكُمْ Korkuyorum ki diyor, Musa muvaffak olursa memleketin Firavun'a dayanan düzenini değiştirecek diyor. يُبَدِّلَ د۪ينَكُمْ Sizin dininizi tebliğ edecek. Korktuğu bir şey var Firavun'un. O korktuğu şeyi haftaya anlatayım inşallah. Cenab-ı Hak cümlemizi ve cümle ümmet-i Muhammed'i rızasından, rahmetinden ayırmasın. Dini hakkı, davayı dini İslam'ı hayatımıza, dünyamıza, devletimize. Haftaya kadar önümüzdeki perşembe de müstesna bir gecemiz geliyor. Hangisidir? Veladet-i Nebi, yani Peygamberimizin yeryüzünü doğumuyla şereflendirdikleri mübarek Mevlid Kandili gecesi geliyor. Ne zaman? Önümüzdeki perşembe. Perşembeyi Cuma'ya bağlayan mübarek akşam. Mevlid Kandili. Veladet-i Nebi gecesi olacak inşallah. Ayın 18'i mi oluyor? 18 Ağustos oluyor. O gün tabii her tarafta zannediyorum programlar var. Vaazlar, nasihatler, toplantılar, seminerler, çalışmalar var inşallah. Bizim Ümraniye müftülüğü de, bir program hazırlamış bulunuyor. O programı inşallah bu camide uygulayacağız bu akşam. Naim Karaman hocamız, kardeşimiz